राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 52 तदनुसार 29 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। परमात्मा है ये एक दृढ़ निश्चय है। उस होने में क्या है, युक्तियां भी है और खास जिनको तत्व की प्राप्ति हुई है वे पुरुषों के वचन, शास्त्रों के वचन, वेदों के पुराणों के वचन, महात्माओं का अनुभव इसमें प्रमाण है। तो इसमें श्रद्धा ही करनी पड़ती है। शरीर और जीवात्मा है ये तो अनुभव है, विशेष अनुभव जैसे शरीर का है, शरीर को हम जानते हैं शरीर है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, परिवर्तन होता है, शरीर है। और शरीर के जानने वाला आत्मा में भी ये भी है। ये दूत बात सुनवाती ईश्वर की बात विश्वास की है, तो विश्वास करना ही पड़ता है। बिना परमात्मा के विश्वास के काम नहीं चलेगा। अब करते हैं लोग बहुत। आज एक बात विशेषता से है कि आस्तिकता का नाश करना, इसको न माने, किस तरह से इसको न मानने के लिए उद्योग कर रहे हैं। ईश्वर को नहीं मान रहा तो मालूम होता है ईश्वर से भगवान ने ये चमत्कार किया दूध पीने वाला। मैंने कहता ही करो नहीं मानो, नहीं मानेंगे वो विशेष पूर्वीता है, नहीं मानेंगे। हमने सुना है कि सिनेमा में भी इसकी चेष्टा की गई, दूध लगा दिया, आठ महीने कर रहा, पानी कर रहा, दूध ऐसे पाया दूध के मानी देव बगरे पका दे गया, बात पी गया। तो किसी तरह से नास्तिकता को सिद्ध करना, असली तरह से अखबारों में भी सुनी है कि इस बात को कि बाटी झूठी है, गप्पे बात ऐसी है। आज का उद्योग है ये, आप लोग बड़े सूरवीर हो गई। हमारे इसमें संदेह नहीं है, परमात्मा तत्व है इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे कैसे संदेह नहीं है, जैसे आप बैठे हैं, कोई कह दे हमारे साथ उदाहरण आता है कि मम माता बंध्या, मेरी माँ बांझ है, तो कोई मानेगा? अगर बांझ है तू कहाँ से आया, अगर तू आया तो बंध्या कैसे है? ऐसे कोई कह दे मेरे माँ बाप नहीं है, तो माँ बाप नहीं तू कहाँ से आया, तो है तो नहीं माँ बाप नहीं है। ऐसे इतनी सृष्टि है बड़ी, जिसको कोई न कोई उत्पादक बाप है, एक का बाप, एक का बाप, एक का बाप, कहाँ बाप के ठहरेंगे, जहाँ जगह ठहरे। सब पूर्व स्वामी गुरु काले नारद छेदात, पूर्व में जितने हुए उन सब का भी वो गुरु है, तो काल से उसका भी छेद नहीं होता। ऐसा है परमात्मा है, किसी को संदेह नहीं है। जैसे कोई कह दे कि मेरे मुख में जीभ नहीं है, तो सुनने वाला मान लेगा? अगर जीभ नहीं है तो कैसे कहा जीभ नहीं है, किस बोला जीभ पे बोला, कैसे बोला तो नहीं, कैसे इसको बल तो व्याघात दोष कहते संस्कृत में, बल तो व्याघात मान कहते कहते ही अभाव हो जाता, ठीक नहीं चलता। इस तरह से कोई मूल चीज है और वो ऐसा है को मिलता है, उसकी प्राप्ति होती है, उसका नमूना है। आप है ना स्वयं बालपन में थे, अब भी आप हैं। बालपन नहीं है, आप हैं। जवानी नहीं, आप हैं। धनीपना आपका निरंतर नहीं है, निर्धनपना निरंतर नहीं है, स्वस्थपना निरंतर नहीं है, बीमारपना निरंतर नहीं है, संयोग निरंतर नहीं है, वियोग निरंतर नहीं है, परंतु आप निरंतर हैं, ये बात प्रत्यक्ष मैं हूँ। तो अपनी सत्ता सिद्ध होती है। हमारे दो बात सिद्ध होती है, एक तो सत है, एक असत है। ना सतो विद्यते भाव, ये परिवर्तनशील है, सत का भाव विद्यमान नहीं है। ना भाव विद्यते, सत्व सद्वस्तु है, उसका अभाव विद्यमान नहीं है। उसका अभाव नहीं होता, ऐसा भाव नहीं रहता। अंत में क्या है, परमात्मा ही रहते है, परमात्मा ही। वो आत्मा परमात्मा दो मान ले, चाहे एक मान ले, चेतन वो ही रहता है। तो वो चेतन है तो चाहे तो जड़ से अलग हो जाए, चाहे जड़ का सदुपयोग कर दे, चाहे मालिक को मान ले, तीनों खुशियां मान लो, अपनी मर्जी है, अपने को अलग कर ले, ये ज्ञान का मार्ग है। और सभी सेवा कर दे, सब कर, सब चीजें सबको दे दे, ये ज्ञान का मार्ग है। तो सबको दे दे तो आप रह जाएगा, अलग हो जाए तो आप रह जाएगा, ये दो बात कैसे हो जाएगी। तीसरी बात है कि ये जो परिवर्तनशील अपने देश का मालिक कोई है, उस मे भक्ति हो जाएगी। शास्त्रों में जो वेदांत शास्त्र है उसमें कहना है कि पहले कर्म योग है, फिर भक्ति योग है, फिर ज्ञान योग है। हमें गीता का ज्ञान ऐसे और तरह मिला हुआ है, गीता का मिला के पहले ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, फिर भक्ति योग है। क्रम ये है गीता में, पहले कर्म योग आरम्भ में ज्ञान योग का वर्णन है, अशोचादन पहले सांख्य योग का वर्णन है। सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय, कर्म योग नाम तृतीय अध्याय, ज्ञान विज्ञान नाम चौथा अध्याय। तो ये क्रम है गीता का, पहले ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, और फिर भक्ति योग है। भक्ति योग जो सबसे ऊंचा भक्तियों को बताया गीता ने, वासुदेव सर्वमति सर्व आत्मा सुदुर्लभा। तो ये वहां पर ज्ञानी शब्द है, वो ज्ञानी ज्ञान योग का वाचक नहीं है, कर्म योग का वाचक है, नहीं भक्ति योग का। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ज्ञान क्या है, सब परमात्मा ही है। तो परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, परमात्मा ही है। उसके ये दो स्वरूप अपने देखने में आते, एक परिवर्तनशील एक अपरिवर्तनशील, ये दो परमात्मा की शक्तियां है। इसको अपरार परा कहा है भगवान ने, जो परिवर्तनशील नहीं है, जो नित्य रहता है उसको परा भक्ति पराशक्ति कही, और ये परिवर्तनशील जो अपरा है। भूमिरा पोधनो वायु खग मनोबुद्धि देव अहंकार बिन्ना प्रतिष्ठा अपरायम जगत। तो ये परमाणु दो शक्ति है, दो शक्ति आपस में काम करे, कर्मयोग कर लो, शास्त्र योग कर लो, ज्ञान हो जाएगा। भगवान बैठे हुए अपने मां मोहन से काम हो जाएगा। और जो परम प्रेम चाहिए तो फिर भगवान का बात हो, तो भगवान को मानना पड़ता है। मूल में कोई चीज होती है तब होता है ना, असत सज्जा ये तो आता है। असत से सत पैदा नहीं होता, असत से पैदा कैसे होगा, ऐसा भी मत है। असत से पैदा हो गया, सोना और का तो मिला, लाली पैदा हो गई, इससे चीज पैदा हो जाती है। तो पैदा होने वाली चीज है वो नष्ट होने वाली होती है, तो एक परमात्मा है। अब दूसरी बात एक अपने है ये कि कितना ही धनी हो जाए, कितना ही मानी हो जाए, कितना ही प्रसिद्ध हो जाए, कितना ही संत हो जाए, कितना ही नेता हो जाए, कितना ही कोई बलवान धनवान और बड़ा राजा महाराजा मिनिस्टर हो जाए, उसको भी संतोष नहीं है। तो संतोष नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि जिससे संतोष ऐसी कोई चीज है। भूख लगती है तो खाद्य पदार्थ कोई है, प्यास लगती है तो पेय कोई पदार्थ है, तो बड़े बड़े मैसर होते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, उनके भी संतोष नहीं है तो संतोष करने वाली कोई चीज है उसके नाम परमात्मा है, सिद्ध होता है। तो कमी में कोई रहना नहीं चाहते। हम लोगों की क्या गलती होती है कि थोड़ा सा मिल जाता तो राजी होकर वही हटक जाते, ये बात है खास। धन मिल जाए तो राजी हो जाए, पिती पुत्र मिल जाए तो राजी हो जाए, बाबा बाबा मिल जाए तो राजी हो जाए, प्रशंसा हो जाए तो राजी हो जाए, और सोए आराम से नींद आ जाए राजी हो जाए। ये राजी हो जाना है ना, ये बाधक है। थोड़े से खुश हो जाए, भजन ध्यान करे उसमें थोड़ा मान आदर सत्कार वाह वाह कर राजी हो जाए, भाई तो महात्मा बन गया, भाई सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। लोग इतना कहे ना इस बार तो हमको बन गए, लोगों की गवाह नहीं चलती यहाँ। तो स्वयं को असंतोष है, तृप्ति नहीं है, मान करके संतोष करे वो चलेगा नहीं, नकली कब तक चलेगा। तो भाई एक ऐसी चीज है जिसमें तीनों बात, कृत कृत्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। ना जानना बाकी रहता है, ना करना बाकी रहता है, ना पाना बाकी रहता है। ऐसी स्थिति मनुष्य को प्राप्त कर लेनी चाहिए, सीधी सरल बात है। इसके बिना संतोष करना नहीं चाहिए, संतोष करना तो गीता रह जाएगा। इस वास्ते आप लोग लगे हो तो इसमें एक में लग जाओ। इसमें एक बात है विलक्षण, आप जो धन कमाते हो भोग भोगते, दो ही चीजें खास संसार में, भोगेश्वरीय प्रसन्नता ना, भोग भोगना संग्रह करना, इतावती थी निश्चित। तो ये भाई बड़े धोखे की बात है, ना भोगों से तृप्ति होगी ना संग्रह से तृप्ति होगी, कभी होगी ही नहीं। ये अगर जच जाए आपके तो बहुत लाभ होगा आपको, और प्रत्यक्ष अनुभव कर लो आप। जिसके पास बहुत धन है, आपकी दृष्टि से बहुत धनी है, क्या उनके संतोष हो गया? और भोग भी किसी किसी का है ही ज्यादा, तो तृप्त हुआ नहीं, तो इससे तृप्ति होगी नहीं। कारण क्या है कि भोग संग्रह है, असत उत्पन्न और नष्ट होने वाले, और आप अनुत्पन्न, आपके जाति की चीज नहीं, इससे कैसे हो जाएगा? आप तो अनुत्पन्न और ये उत्पन्न, उत्पन्न वाली चीजों से अनुत्पन्न को संतोष नहीं होगा, जो नहीं कभी नहीं होगा। इस वास्ते अनुत्पन्न वस्तु की प्राप्ति करना है, परंतु आप कृपा करें दो में संतोष करें, धन कमाने में तो भोग भोगने में, अधूरे रहते हैं, अधूरा अधूरा सुख है, पर अधूरे सुख में बैठे रहते हैं भाई। तो इसमें दो बात होती है, का तो हो जाते हैं निराश, का कर देते हैं इतना ही है, संतोष कर ले, ऐसा तो निराश हो जाएगा, वो मिलने तो है नहीं, ऐसे ही काम चलो, यही है और कुछ नहीं है। और फिर ऐसा निश्चय कर लेते भीतर में कि जो कहने वाले, सुनाने वाले, कथा करने वाले, इनको भी भोग चाहिए, रुपया चाहिए। इस बात ये हम बैठे ही हम ठीक है, ये भी अंत में यही बात है, कोई भोग कितना ही भोग, रुपये चाहिए, भोग चाहिए। ऐसी गवाह देकर अपने निश्चय कर लेते हैं, ये बड़ी बाधक चीज है। सज्जनों आप कृपा करो कि इतने से काम चलेगा नहीं, इससे तृप्ति होगी नहीं, इसमें स्थायीपना नहीं है, ना संग्रह में स्थायीपना है, ना भोगों में स्थायीपना है। एक स्थायी चीज है उसको प्राप्त करना है, और उसका अधिकारी मनुष्य है, खास मुख्य अधिकारी मनुष्य है, और वो भी इस समय में बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। अभी मौका बड़ा बढ़िया है, कल युग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, बिन तरु बिन ही प्रयास, भव तरु बिन ही प्रयास, ऐसा मौका है बार। तो आप भी लोगों को चच जाए तो बहुत ठीक है। देखो आप ऐसा बहम मत रखो कि गृहस्थ में रहते हुए और एक कमाते खाते हुए परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, ये बहम मत रखो। परमात्मा की तो रास्ता सबसे खुला है। तो क्या दृष्टांत बताना है, जितने सत मनुष्य है, पशु पक्षी भी उनको छोड़ो, जितने मनुष्य हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, जितने मनुष्य है उनसे भगवान का मार्ग सीधा है। धन संपत्ति वैभव मान बढ़ाई का रास्ता सीधा नहीं है, और परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता सीधा है। पापी से पापी की, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा की, संत के संत से, गृहस्थ के गृहस्थ से, स्त्री के स्त्री के लिए, पुरुष के पुरुष के लिए, सबके लिए परमात्मा प्राप्त रास्ता एकदम सीधा है। स्वतः संबंध है आपका परमात्मा के साथ, ये जस्ती है कि नहीं भाई? एक बात चाहिए कि हमारा परमात्मा के साथ सीधा स्वतंत्र संबंध है, केवल चाहना से मिलता है। संसारिक चीज चाहना से नहीं मिलती है, तीन होती है चाहना, उद्योग और प्राप्ति, और इसमें केवल चाहना, पर चाहना वो हो तो दूजी ना, क्योंकि परमात्मा के समान दूसरा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। तो चाहना भी ऐसी हो जो वो एक ही चाहना हो, दूसरी चाहना हो, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, भी चाहना मिला ना जाए, बस सजातीयता मिलती है ना। तो जैसे परमात्मा है और थे और रहेंगे और उस समान कोई नहीं है, ऐसी इच्छा पहले पीछे अभी है, उसके समान कोई नहीं इच्छा हो, उस इच्छा में आप पहले की पीछे की और अभी की विचार मत करो। इच्छा एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कुछ इच्छा न हो, प्राप्ति हो जाए। उसने आवश्यकता का अच्छा कर व्याख्यान दिया, उसमें एक बात बाकी है, जो समय हो गया था, बाकी ये रही कि जो आवश्यकता परमात्मा की है, इच्छा संसार की है, मानो शरीर को लेकर होती है इच्छा होती है, स्वयं को लेकर के आवश्यकता है। तो आवश्यकता और इच्छा दोनों ही एक पर है, ये बात करनी थी। ये संसार की इच्छा है, संसार की सत्ता है, संसार की महत्ता है, इसके कारण ही कामना है और इसके कारण ही आवश्यकता है, ये बात समझने की है। संसार की इच्छा है, कामना है, इसके ऊपर ही दोनों अवलंबित है, इच्छा और आवश्यकता। अगर ये इच्छा मिट जाए तो आवश्यकता पूरी हो जाए, सदी उसके लिए कोई उद्योग करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तो गीता लिखने लगे तो बहुत अध्याय लिखने के बाद तीसरा अध्याय लिखा था, तीसरे अध्याय लिखने पर मालूम है परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो कोई उद्योग करना ही नहीं पड़ता। परस्परम भाव यंत्र से है परमात्मा, आप बैठो इतनी सुगम बात बताई, इतनी सुगम क्या कहते, आपका इतने विचार हो जाए कि बस घर वालों को सबको आराम कैसे हो, हमारे मित्रों को जानकार वालों को सुख कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, एक एक आदमी अपनी परवाह छोड़ दे, मेरी नहीं सब कुछ को ध्यान जाएंगे, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। इसमें मर्म क्या है, इस चीज का मर्म ये है कि वो आपको मिली हुई चीज ही आपकी नहीं है, आपके लिए नहीं है, ये दो बात, ये आपकी नहीं है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अहम तक आपका नहीं है, और ये आपके लिए भी नहीं है, ये औरों की है, औरों के लिए है, कर्मियों के दिशा संसार की, संसार के लिए है, और ज्ञान योग दृष्टि प्रकृति की, हर प्रकृति को सुख देनी है, और परमात्मा दृष्टि से परमात्मा के परमात्मा सामने ध्यान हो जाएंगे। ज्ञान योग में तो आप अलग हो जाइए, कर्म योग में शरीर को अलग कर दिए, और भगवत में भगवान में जा पड़ी शरण है जो है जो जग तेज सहित है जैसे ये बात है मेरा। तो संसार की इच्छा मिटने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, उसके लिए कोई नया उद्योग करना पड़े ऐसी बात नहीं है। ये उत्पत्ति और विनाश होता है उस चीज की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दे, बस एक काम करो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। और ये जब तक रखोगे तब तो उस तत्व की इच्छा प्राप्ति होगी नहीं, इसी कामना रखो भाई जब तक तब तक बाधा है। क्या जैसी होना है शंका मत करो, मानो ये जड़ चीजों का जो आदर है, नाशवान का जो आदर है, ये महत्ता है, ये बाधक है। असत चीज बाधक नहीं है, असत चीज बाधक किसी को बाधक है? असत की जो सत्ता दे दी आपने, उस सत्ता से भी विशेष गलती करी, महत्ता दे दी, केवल महत्ता बाधक है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं की जो महत्ता पकड़ में पकड़ ली, ये बात है। इसकी महत्ता न और उपेक्षा हो जाए तब तो ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा प्राप्त हो जाएगी, इतनी विलक्षण बात है। आप थोड़ा विचार करो, क्या महत्ता है जो एक क्षण भी नहीं ठहरती, उसकी महत्ता क्या है? आपकी दी हुई है, जो खुद में नहीं है, खुद में होती तो आपके निकालने से निकलती नहीं, आपकी दी आई निकल जाएगी, काम बन जाएगा, सीधी बात है एकदम। शंका करो कोई, संदेह करो। एक शंका हमारी, हाँ, स्थिति जो है ना, हमें विश्वास है कि भगवान है, और भीतर से जो स्वीकृति है वो तो नहीं होती है? भीतर से जो स्वीकृति है ना, ये विश्वास, मतलब हमें तो विश्वास है, मुझे तो विश्वास है कि भगवान है, लेकिन भीतर से जो स्वीकृति मान्यता होती नहीं है, स्वीकृति नहीं होती भीतर से, तो अब ये रहता है कि भीतर से स्वीकृति नहीं हो तो मैं भी नहीं मानता, मतलब जब तक भीतर से स्वीकृति होगी तभी मैं मानू, ऐसा रहता है, तो फिर स्वीकृति होती नहीं और मैं निराश हो जाता हूँ। निराश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना, और नहीं जैसे है तो संसार को तो मानते हो नहीं। महाराज जी मैं मानता हूँ विश्वास है भगवान है, मैं तो मानता, लेकिन भीतर से स्वीकृति नहीं होती ना, भीतर से क्या थी, आप मानते हो भीतर में क्या हुआ, अलग क्या हुआ? मतलब ये कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि मैं जड़ता संसार को संसार से स्वीकृति करना चाहता हूँ, मतलब मन बुद्धि से अंतःकरण में स्वीकृति हो जाए। देखो चाहे आप संसार को मान लो चाहे आप भगवान मान लो, दोनों कल्याण हो जाएगा। भगवान को न मान संसार को मान लो तो कल्याण हो जाएगा, अगर संसार को न मान भगवान को मान लो तो कल्याण हो जाएगा, दुविधा में कल्याण नहीं होगा। दोनों को मानते रहो तो बाधा लगती है, दुविधा मत रखो। संसार को मानो तो संसार को मानो, पर परमात्मा को मत मानो भले ही। हम तो संसार को ही मानते हैं, केवल संसार को मानो तो संसार से, संसार में मानो तो ईमानदारी से शांति से। एक बात बताओ, केवल संसार को हम मानते हैं, दीर्घ में मानते हैं। अब इसमें आप अपना अपना अनुभव बताओ, तात्कालिक नहीं, विचार पूर्वक आप अनुभव करो कि आपको खुद को खाने पीने से सुख ज्यादा होता है कि दूसरे को खिलाने पीने से ज्यादा होता है, शांति से। स्वार्थ बुद्धि में समझ नहीं आएगी बात, शांति से दूसरे की सेवा से सुख ज्यादा होता है, अपनी सेवा से ज्यादा सुख होता है? पता नहीं बताओ, दूसरे सेवा से, तो दूसरे की सेवा ही सेवा करो, अपने सेवा के लिए, अपनी नहीं, अपने लिए नहीं है, संसार की, संसार की सेवा के लिए ये कर दो भाई। तो कोई जरूरत नहीं भगवान मान रहे, ये सब चीज संसार की है और संसार की सेवा के लिए है, तत्परता से सेवा में लगा दो। उस सेवा में लगाने का सुख मत लो, सुख है बेईमानी। संसार की चीज संसार के लिए आप सुख लो तो मंद ही है क्या? आप बताओ, संसार को सुख देकर के सुख लेना है ये ईमानदारी है क्या? ये घूसखोरी है, कोरी निकाल खराब अन्याय है। तो संसार को मानो तो संसार की चीज संसार को लगा दो, कल्याण हो जाएगा। सुख मत लेना, सुख ले फंस जाओगे, बेईमानी आ जाएगी, ये बेईमानी है तो कल्याण नहीं होता। कितनी बढ़िया बात है, संसार को मानने से भी कल्याण हो जाए। इसमें शंका करो भाई, शंका है तो आप करते हो, आप बताओ कौन हो? वो मेरे पर थोड़ी आप कर रही हो, आप बताओ कौन हो आप? मुझे मालूम नहीं है ना, तो प्रश्न करता है उत्तर कौन देता है? हाँ जी, मालूम नहीं है प्रश्न कौन करता है उत्तर कौन देता है, इसका प्रश्न मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है तो नहीं सही आप हर्ज क्या है? इसके बिना काम नहीं चलता क्या? प्रश्नकर्ता को भी जानने की क्या आवश्यकता है और उत्तर देने वाले जानने की क्या आवश्यकता है आपको? जरूरत क्या है? जिज्ञासा यदि न हो तो बोले फिर ये ग्रंथों का भी फिर प्रयोजन। जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा जरूर पूर्ति होगी, परंतु कौन है तो इसे जानने की जिज्ञासा है? जिज्ञासा है तो इस जिज्ञासा की पूर्ति के बिना आराम मिलता है क्या? है इसी कर रहे हैं तो जिज्ञासा जागृत करो कि जिसमें ना खाने की सूझे, ना पीने की सूझे, ना सोने की सूझे, ना बात करने की सूझे, ये स्वभाव नहीं। ये जिज्ञासा जब तक पूर्ति ना हो तब तक चैन नहीं पड़ना चाहिए, हो जाएगा ठीक। जिज्ञासा बढ़ा दो क्या, केवल जिज्ञासा बढ़ा दो, है क्या ये कौतुक, ये कौन पूछता है, कौन उत्तर देता है क्या? ये जिज्ञासा इतनी जोरदार लग जाए जो बेचैनी हो जाए, ना खाना सूझे, ना पीना सूझे, ना सोना सूझे, ना बात सूझे, ये स्वभाव ही नहीं, उसका नाम जिज्ञासा है। जिज्ञासा कभी हो गई चली गई उसे जिज्ञासा का नहीं कहते, उसका जिज्ञासा नाम नहीं है। कभी हो जाए कभी नहीं हो जाए वो जिज्ञासा नहीं होती, एक जिज्ञासा कल्याण हो जाएगा। हमारे कल्याण संस्था बहुत है। स्वामी जी प्रश्न ये था कि मन या बुद्धि ये विचार करता है, या जिसको आप लोग चेतन कहते हैं, अंदर जिसको आत्मा कहते हैं, वो विचार करते हैं। ये देखो फालतू बातें हैं ये हो तो पढ़ाई करो, फालतू काम फालतू में लग जाओ, ये काम फालतू है, फालतू है पढ़ाई, इसमें लग जाओ, पढ़ाई में लग जाओ, ये फालतू है। अब शुरू शुरू में छोड़ो मत, पिंड छोड़ो मत, आप चाहते क्या हो, आप चाहते क्या हो? अरे मैं समझना चाहता था, मेरे समझ में बात आती नहीं है। बहुत समझना चाहते हो तो समझना दो तरह का होता है, एक तो सीखना होता है, एक अनुभव करना होता है। एक तो सीखना है बातें, तो सीखने की बातें आपके हैं, अनुभव की बातें आपके, सब सीखने की है। तो मैं कह रहा पुस्तकों पढ़ो, उसी के लिए बात वो उधर है। और अनुभव करना हो तो स्वयं सोचो कि मैं कौन है, बैठ जाओ और इस प्रश्न को सामने रखो और सोचो, दूसरे को बताने से सीखना होगा, अनुभव नहीं होगा, स्वयं को तो अनुभव हो जाएगा। अब इसमें क्या संदेह है, आप बताओ, सीखना चाहते हो तो प्रश्न पढ़ो, बहुत सीख जाओगे, व्याख्यान दे सकते हो, तब मिलेगा कुछ नहीं। और जानना चाहते हो तो जब तक हल नहीं हो तो पीछे पड़ जाओ, स्वयं से ही जानना होगा, दूसरे से जानना नहीं होगा। कि स्वयं को जानना चाहते हो, किसी पूछे मैं कौन हूं बताओ भाई, तो पागल है। स्वयं को जानना चाहते हो तो पूछो मत, अरे पूछो तो सीख लो, सीख जाए, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम जीव हो, कह देंगे। कोई जीव कह देगा, कोई आत्मा कह देगा, कोई ब्रह्म कह देगा, समझे, काम नहीं चलेगा। सीख लो, ब्रह्म हूं, आत्मा हूं, मनुष्य हूं, जीव हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, जवान हूं, बालक हूं, सीख लो। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, इधर दूसरी बात मत करो, देखो मेरे से करो, दूसरे से मत करो, दूसरे करो तो मेरे से मत करो, जानने की परवाह नहीं है, ऐसे दूसरी बात करने लग जाए, जानने की कहाँ है इच्छा, है ही जानने की। बोलो अब कौन सा ठीक है आपके, सीखना है कि समझना है, अनुभव करना है कि सीखना है, जानने के लिए है तो आप स्वयं जानो, स्वयं आत्मा आत्मान वेत्थ तुम पुरुषोत्तम, भगवान को कहते हैं आप ही जानते हैं, स्वयं आत्मान उद्धरित आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादित, आत्म ही आत्मनो बंधु और आत्म ही रिपुर आत्मना। गीता ने कहा कि आप ही अपना बंधु और आप ही अपना शत्रु हो, आप ही अपने को जाने बिना तो शत्रु और जानने से मित्र हो, आप ही अपने को जानो, उससे कोई अड़चन आ जाए तो किसी सम्मति पूछ लो, स्वयं माने बिना नहीं होगा। मेरा मारवाड़ी कहावत है कि आप मेरे अपने सरकुण जाए, सरकुण मरना पड़े ना यहां से तो मरना पड़ता है। आप अगर समझना चाहते हैं तो आप सब सबसे मैं कहता हूं जितने बैठे हैं, आप जानना चाहते हैं तो स्वयं उसके लिए तत्पर हो जाओ, फिर शंका हो तो पूछ जाओ, पूछना उससे अधीन मत हो, उसके आधार मत लो उसका, उद्धरेत आत्मा न आत्मा न तो अपना अपना उद्धार करना चाहिए, आत्मा ही वही आत्मा न बंधु आत्मा ही बुरी पूरा आत्मा, दो श्लोक आए गीता में, आप स्वयं जिज्ञासा जागृत होने पर जरूर ज्ञान हो जाता है, कोई गुरु की जरूरत नहीं, ग्रंथ की जरूरत नहीं, किसी अभ्यास की जरूरत नहीं, क्योंकि वो है, पीछे पड़े तो है ही मिलेगा और क्या मिलेगा बताओ, आप ही पीछे ही पड़ जाओगे तो है ही मिलेगा, नहीं बोलोगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिला हुआ ही है, नहीं तो मिला हुआ है, ये मिला हुआ नहीं, नहीं मिला है नहीं मिला, अभी नहीं नहीं मिला है, ये रहेगा क्या, अभी मिला रहेगा आपकी दृष्टि में, जो मिला वो रहेगा क्या, नहीं पकड़ पा रहे, पूछो मानो मिला है ना, ये नहीं, पहले नहीं था पीछे नहीं, अभी नहीं में जा रहा है, ये नहीं है, नहीं मिला हुआ जितना मिला है सब नहीं नहीं है, नहीं समझे, आप सुनना चाहते हैं वो उनको उस तरह से बात नहीं मिल रही है, इसे संतोष नहीं हो रहा है। अच्छा तो देखो भाई, मेरा प्रश्न ये था कि मन बुद्धि वगैरह परिवर्तनशील हैं और जड़ हैं, इसलिए ये विचार कर नहीं सकती है, इनमें विचार उत्पन्न हो नहीं सकता है, और आत्मा चूंकि अचिंत है उसमें विचार उत्पन्न नहीं हो सकता, तो विचार उत्पन्न कैसे होता है? ये आप जानकर कहते हो और सीख कर कहते हो? सीख कर कहते हैं, सीख नहीं होता जो सीख है वो बाद में किसी को काम नहीं चलेगा। मैंने पहले आरंभ में कह दिया कि सीखने से काम नहीं चलेगा, तो ये सीख ही होगा मत को, आपको फायदा नहीं होगा। फिर मैंने कह दिया पढ़ाई करो, उपाय बता दिया मैंने, आपकी स्थिति का प्रश्न उत्तर दे दिया कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पंडित हो जाओगे, व्याख्यान दे दोगे, वाह वाह हो जाएगी, बट मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं, मिले तो आपका खुद का प्रश्न होना चाहिए, सीख ही मत करो। ये दोनों मैंने कह दी, सीखने कह दी, अनुभव की दोनों बात कह दी, सीखने तो पढ़ाई करो, तो आप पढ़ाई करो, या पूछ रहा है कि नहीं है, या मैं पढ़ाई नहीं कराता हूँ, मैं तो उस अनुभव की तरफ जहाँ से आता हूँ, पढ़ाई करो सर, समाधान हो जाए सबके लिए। अब जो बात है ना इनकी स्थिति से प्रश्न है, अभी अनुभव में कैसे पहुँचे ये प्रश्न, अनुभव में ये पैसा है कि सीख ही बात है वो बाधक होती है। देखो मैं भी सीख ही है वर्षों तक, एक दो चार वर्ष नहीं, दस बारह वर्ष तक, समझे, 72 से 86 तक, बीच में कोई छूट गया तो ऐसा मैंने सीखा। तो मेरे बात क्या भगवान की एक लीला विचित्र है, आज मेरे मन में आई कि सीख हुई बाधक होती चीज, बाधक होती परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधक होती सीखी हुई चीज, क्यों जानने का वह मुझे मैं जान गया है, जानता है नहीं, पागल पागल जाने तो दवाई हो जाए, पागल कहते मैं पागल नहीं हूँ, मेरी दवाई कैसे हो, तो सीखी हुई बात से बहुत नुकसान होता। तो मैं उतना नुकसान नहीं मानता हूँ, मेरे बात में नुकसान होता है, सीखी हुई बात कोई पक्की मान ले ऐसी है वो बात काम की नहीं होती, उस सीखे में संतोष मत करो, सीखने की आपका प्रश्न सीखने का था तो मेरे को पढ़ाई करो, ठीक है ना, तो पढ़ाई करो। अरे अच्छा, कराया नहीं जाता है, कराने से आपको एक अटकल मिलती है, कराया नहीं जाता है। आपको एक बात बताऊं, ध्यान देंगे आप लोग सुने, आप व्यापारी हो जानते हो, आपको जोड़ आती है ना, अंकों की जोड़ आपको याद है ना, अभी बताओ तो आप जोड़ लगा दोगे नहीं, धड़ा जोड़ क्या कहते हो आप, जोड़ बाकी गुणा भाग, जोड़ है बाकी है गुणा है भाग है पहाड़ा है, तो जोड़ जाती है ना आपको, वो जोड़ सिखाई जाती है, मन एक मर्म से बात वो सिखाई नहीं जाती है। आप इतने बैठे हो, किसी की है हिम्मत कि किन अंकों से सीखी थी आपने, बता सकते हो, जोड़ लगाना किन अंकों से सीखा था कोई बता सकता है आपने, क्या जोड़ नहीं जानते क्या, अभी बताओ तो जोड़ कर दोगे कि नहीं, जोड़ आप सब कर दोगे, पर किस अंक किन अंकों से सीखी ये याद है किसी को, तो भी अंक कारण नहीं है, अंक कारण तो कारण तो पता लगता, वे अंक कारण नहीं है छीनने में, अंक तो निर्देश करता है, जैसे अंगुली निर्देश हो तो अंगुली थोड़ी है, ये बता दिया आप चले गए रास्ता बंद किया, ऐसे अंक तो आपकी बुद्धि को जागृत करते हैं, वो बुद्धि जागृत आप स्वयं होती है, वो स्वयं जागृत करने की कला बताता है गुरु, वो कला बता देता है, तो कला बता से आप स्वयं जाते हैं उसमें, अंक नहीं जाते हैं, गुरु नहीं जाता है, वो सिखाता नहीं है, आप समझे नहीं मेरी बात, सब मेरी भाषा कठिन कठिन है यहाँ, गुरु तो अटकल बताएगा सिखाते कैसे है, आप सामने जोड़ कई तरह की आएगी, गुरु के सामने जोड़ एक बताइए, एक दो तीन चार बता दिया होगा, वे आते ही नहीं उम्र भर में, उम्र भर में दूजे ही दूजे अंक आते हैं, तो वो जोर शीर्ष का ही जोर तो अंक वो होता है। अरे अंकों के कारण से आपको एक अटकल बताई, एक युक्ति बताई कि इस तरह से तुम जानो, वो बताते हैं। वो तो एक कदर बताते हैं, एक अटकल बताते हैं। अरे स्वयं जानते स्वयं हो, वो नहीं जाना सकता है इस तरह। ये तो फिर बहुत व्यवहार की नीची चीज है। ये पारमार्थिक चीज तो ऐसी ही है, स्वयं ही जानोगे आप। कभी जानोगे तुम स्वयं से जानो, दूसरा कभी जना सकता ही नहीं। और जना सकता तो बड़े बड़े ऋषि हुए, महात्मा हुए, बहुत दया उनके भीतर में, उनका हृदय रो है कि मैं बता दू, परंतु बताने से नहीं बता सकते, नहीं पकड़ सकते आप। बैठ के वही बात कही मैंने, कही वही कही है। तो बुद्धि योग दे दूंगा, जो जोर देना मैं बुद्धि योग दे दूंगा मैं। हाँ तो बुद्धि योग पर प्राप्त कर लोगे। तो जाना है नहीं है, बुद्धि योग दूंगा ये न उपयान्ति ते, जिससे उसको प्राप्त हो जाते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न ते उपयान्ति ते। तो वो तो बता दे, युक्ति बताता है गुरु, ये तो मैंने कह दिया ना। सामर्थ्य क्या हो चाहे युक्ति को, क्या मार गए मैं तो खुद, मैं तो मेरी समझ में समझ गया हूँ, मैं उधर समझू आप। अच्छा मैं तो मेरी समझ में तो आपका भाव समझ गया हूँ, आपके मन में तो समझा दीजिए। उत्तर नहीं दे सकता हूँ, मुझे पास उत्तर होता तो कुछ नहीं कहता, मेरी जिज्ञासा है, उत्तर नहीं है। आपने एक प्रश्न किया था कि अनुभव क्या कराया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि टीचर, अध्यापक और गुरु में कुछ अंतर है। अध्यापक आदमी को, क्षमा करेंगे मैं कुछ कोई बात नहीं शब्द नहीं पा रहा हूँ, क्या हिंदी शब्द नहीं तो अंग्रेजी बोल दूंगा। अंग्रेजी में समझा देना जो है, नहीं वो जाएंगे समझा, अंग्रेजी के तो वो समझा देंगे। उदाहरण के द्वारा अध्यापक, उदाहरण के द्वारा शिष्य में या विद्यार्थी में अंदर कुछ एक्साइट करता है, जिससे वो समझ लेता है। जैसे आपने गुणा भाग की बात की, दो अंकों को जोड़ा, 10 15 25 कैसे हो गया, वो बार बार करके बताएगा, बच्चे के अंदर वैसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उसके अंदर कुछ जागृत होता है, सीख जाता है। ये हुआ अध्यापक, जो बार बार करके दिखा देता है वो सीख जाता है बच्चा। लेकिन गुरु के बारे में लोग कहते हैं कि उसमें वो सामर्थ्य होती है कि वो किसी के अंदर भी सामर्थ्य उत्पन्न कर सकता है, जैसे शक्तिपात। चतुर्भुज शाह जी अपने साधना के अनुभव में लिखे हैं कि वो किसी भी शिष्य को बिठा करके उसकी कुंडली जागृत कर करके उसको ऊपर पहुंचाते थे। तो गुरु में वो सामर्थ्य होती है कि वो किसी को भी ऊपर उठा सकता है, और अध्यापक में वो शक्ति नहीं होती, अध्यापक मात्र करके दिखा सकता है और उसी से उसे प्रेरणा पाकर के वो सीख लेता है। तो दोनों में अंतर है, ये कहाँ तक है? ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, एकदम सच्ची है। अब इसका तो उत्तर दो, उत्तर बोले उत्तर दे, आपको तो उत्तर दे नहीं, तो बात ठीक है। आप कहते हैं बेदार्थ है, आप कहते हैं उसको बात मैं मानता हूँ, आपके राजी करने के लिए नहीं। सिद्धांत तो सच्ची बात है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। एक कहते आप सच्ची बात है। तो देखो अब इसका आपको तो उत्तर दो, और नहीं तो वो ठीक है, आपका अनुमोदन करता हूँ। इसके बारे में इसमें बताओ, राम कृष्ण परमहंस ने, वो विवेकानंद जी का नाम था नरेंद्र, नरेंद्र को बताया और कितनों को बताया? रामकृष्ण परमहंस तो काफी दिन रहे, कितनों को बताया? सिवाय धीरेन्द्र के किसी को बताया? बताओ। तो उनके पक्षपात था क्या? नरेंद्र को बतावे और को न बतावे, ऐसा पक्षपात था क्या? अपनी बुद्धि से बताओ। पात्रता तो अंत में आप ही आए ना। स संक्षेप नहीं समझे बानो पात्र को समझा देते हैं तो पात्र अपने को बनना पड़ेगा ना। रामकृष्ण पुरुष तो वही है, पात्र बनकर समझा देते हैं तो पात्र बनना तो अपने हिस्से माया का। तो ये तो मैंने कहा आप तैयार हो जाओ पात्र बन जाओ बता देंगे, मगर अपात्र को तो नहीं बता सकते, या बता सकते सबको बता देते। तो आप जब तक उन्मुख नहीं होंगे तब ताकत नहीं है गुरु में बता दे, अध्यापक भी नहीं बता सकता। वो जो संसार टीचर है अध्यापक है वो भी कैसे बताएगा बिना सन्मुख हो गई। तो इस तरह से गुरु के सन्मुख होने से गुरु बता देगा, सामर्थ्य है गुरु में, शक्ति प्रदान कर देता है, योग्यता भी दे देता है और बता भी देता है। अपने कहावत है लाद दे लदवा दे लाद साथ दे, तीनों काम करे, लाद दे लदवा दे लाद साथ भी दे दे, परंतु कोई तैयार होना चाहिए जाकर। ये खूब आप समझ लो, जितने बैठे हो आप समझ लो कि आप तैयार होने से ही गुरु ईश्वर धर्म शास्त्र ये सब आपके काम आएंगे। आप जब तक तैयार नहीं होंगे तब ये कोई काम नहीं आएगा आपका। ईश्वर सर्वसमर्थ है, गुरु में भी सामर्थ्य है, संसार में भी अपने सामर्थ्य है, परंतु ये कुछ कर नहीं सकेंगे आपके तैयार हुए बिना। तो मैंने पहले कि आप में सर कुड़ जाए तो अपने को तैयार होना पड़ेगा। ये बात है, आप कहते हैं वो बात एकदम सच मानता हूं मैं, बिल्कुल ठीक बात है। शक्तिपात किस तरह से होता है? शब्द से शक्तिपात होता है, स्पर्श से होता है, दृष्टि से होता है, मन से, चार तरह से होता है। शक्तिपात चार तरह से होता है, दूर है मन से शक्तिपात हो जाए, और दृष्टि करे शक्तिपात हो जाए, और स्पर्श करे हाथ पुत्र से बात हो जाए, और शब्द करे शक्तिपात हो जाए, चार तरह से। पर शक्तिपात के लायक पात्र होना चाहिए, अगर कमजोर शक्ति पात का फट जाएगा, वो ज्यादा चावल बनाने फट जाएगी वो बर्तन नष्ट हो जाएगा, वो ज्यादा दया कर दे तो गुस्सा नहीं सकेगा। इस वास्ते पात्र तैयार होना बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल बात ऐसी है, एक सज्जन संदेह मैंने सुनी है, गुरु जी का महाराज कृपा करो, बहुत ज्यादा कहा तो अच्छा बैठो पाज बता महाराज बड़ा मरे मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा सब छूट जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा सब छूट जाएगा, नहीं सह सकता वो। अभी आपको कहा जब तो सब छोड़ दो, बहन माता स्त्री पुत्र धन संपत्ति घर सब छोड़ आ जाओ, क्या सोच सकते हो? ऐसे शक्तिपात सह नहीं सकता आदमी, जब तक वो एक अनुमुख नहीं होगा तब तक गुरु समर्थ होता हुआ भी शक्तिपात करने पर भी शक्तिपात सह नहीं सकेगा। आप लोग लॉटरी केस हो मिल गए लाख रुपए, किसी में सुनी बात है तो आदमी आज फेल हो गया, ऐसी सुनी बात में कहां तो सच्ची है। मानो धन की प्राप्ति भी सह नहीं सके, ऐसी बात सुनी सच्ची है गुरु भगवान ने सुनी हुई। तो इस तरह से जब चीज धन की प्राप्ति भी नहीं सह सका तो वो कैसे सह सकेगा? वो सह नहीं सकता, नहीं तो पक्षपात नहीं है। परमर्श को मैंने देखा नहीं है पर मेरी श्रद्धा है, क्योंकि पक्षपात नहीं था। घर का है बाहर का है, बंगाली है मारवाड़ी है गोड़ है, किंचित पक्षपात मेरी धारणा में किंचित जितना पक्षपात नहीं था मेरी धारणा में। है क्या वो जाने पूरा, पर मेरी धारणा में ऐसे नहीं, क्योंकि जो सत्यज्ञ होते हैं उनके पक्षपात नहीं होता, न हिंदू का मुसलमान का अपने संप्रदाय का कोई नहीं होता। वो तो ढूंढते हैं कोई जिज्ञासु मिल जाए, जैसे व्यापारी दुकानदार ग्राहक को ढूंढता है, भाई माल बिके हमारा, ऐसे उसका भी माल बिके है तो राजी होते हो, माल बिक्री हो जाए खरीदने वाला होना चाहिए। इस वास्ते स्वयं मैं दो बार भी आप सीखना चाहते सीख लो, अनुभव करना चाहे तो पात्र बन जाओ। कोई बात पहले वाले आ गए सभी, इस बात में स्वयं बनो पात्र। हमारी बातें तो सीखी हुई है लगभग, नहीं नहीं नहीं आप बात ठीक है, आपकी ना अनुभव है ना सीखी है, आपकी जिज्ञासा है, जो मैं चाहता हूँ वो है, वो और ऊंची से है ऊंची, इसमें अब निराश मत हो, निराश की बात बहुत खराब है आपके लिए, निराश मत, इस रास्ते निराश होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तत्व है, निराश होना चाहिए ऐसी चीजों के लिए, क्योंकि है नहीं है, मिट जाएगी, इसमें तो निराश होगा, और उसमें निराश होना ही नहीं चाहिए कभी, उत्तर तो है निराश क्यों, मैं भी हूं वो भी है, निराश क्यों है, इसमें निराश नहीं होना, निराश वाली गलती इतनी गलती होती है आपकी, और आप बात ठीक है, जिज्ञासु है ना, जिज्ञासा है, वो चाहना चाहता है, अब जिज्ञासा कमजोर है तो जिज्ञासा बढ़ेगी, ऐसे कर तो बढ़ जाएगी, जिज्ञासा बढ़ने से क्या होता है, पहले देखो जिज्ञासु और जिज्ञास्य, जिज्ञास्य और जिज्ञासा और जिज्ञासु तीन होते हैं, समझा ना, जिज्ञासी एक संस्कृत शब्द है, मानो मैं जानना चाहता हूँ, और उसको जानना और जानने में आने वाली वस्तु तीन होती है ना, तो जानने वाली वस्तु है एक, तो जाने में जाती है, जिस जानने के लिए मैं जानना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ, तो जानना हमारी जानने की इच्छा है, उस कारण मैं जानना चाहता हूँ, तो वो इच्छा मैं न रह अगर केवल इच्छा हो जाएगी, उसी क्षण जान लेगा, जब तक मैं है तब तक इच्छा तेज नहीं हुई है, इच्छा तेज होने से जिज्ञासु नहीं रहता है, जिज्ञासा ही रहती है, जिज्ञासा रहती पूर्ति हो जाती है तत्काल एकदम, या था ख्याल में आपको ख्याल में आया कि नहीं, नहीं आया, मानो एक तो सीखना चाहते हो तो सीखने वाला भी रहेगा, सिखाने वाला भी रहेगा, और सीखना तीनों रहेगा, अध्यापक के टीचर के नहीं, और गुरु के तीन नहीं रहते, गुरु होता है उसे तीन नहीं रहते, मानो गुरु का तो एक चेला रहेगा, और एक चेले को सीखने की इच्छा रहेगी, एक सिखाने का गुरु रहेगा, तो गुरु असली गुरु होता है वो चेला नहीं बनाता है, असली गुरु चेला नहीं बनाता है, क्या बनाता है, गुरु बनाता है, सबको गुरु बनाता है, जो उसे शरण में आ जाए उसे गुरु बना लेगा, पारस्वरु संत में बड़ो अंतर हो जाए, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान, तो आप समान क्या गुरु बनाएगा नहीं, तो गुरु चेला नहीं बनाता है, गुरु गुरु बनाता है, जो उसके पास है गुरु बन जाएगा, उसको चेला बनाने की शौक नहीं है, उसको गुरु बनाने की शौक है, समझे भाषा में समझे आप, तो गुरु बनाता है, गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु की कोड़ी टकसाल खुलते है गुरु की, वो चेला नहीं बनाता, चेला बनाता माते थे मेरी सेवा करे, मेरा चेला हो जाए, मेरी संप्रदाय हो जाए, मेरे कहीं जानने वाले हो जाए, मेरे को मानने वाले हो जाए, वो गुरु नहीं होता, गुरु तो गुरु बनाता है, जो आज आचरण उसे गुरु बना, जो आज उसे गुरु बना दे, चले बनाते ही, तो गुरु कब बनाता है, कि जब वो गुरु चेला बनने के लिए तैयार हो जाए, केवल जिज्ञासा ही रह जाए, जिज्ञासु खत्म हो जाए, उसी समय वो जिज्ञास को प्राप्त हो जाए, तब तो उसी क्षण इसको जिज्ञास रह जाएगा, जिज्ञासा पूरी रह जाएगी, पूरी हो जाएगी, जिज्ञासु रहेगा तब तो देरी लगेगी, तो ये जिज्ञासु है और जिज्ञासा करते हैं, जिज्ञासा कमजोर है, जिज्ञासु तेज है, ये जिज्ञासु नहीं रहेगा जिज्ञासा पूरी हो जाएगी, रास्ता है ये रास्ता है, ये निराश होते हैं ये गलती है, अपने सब जिज्ञासु है, जानना चाहते ही है, तभी तो इतने जल्दी आते हैं कौन आ जाती है, कौन आवे, पर जोरदार होनी चाहिए, कौन जोरदार, जिज्ञासा क्या रह सकती है, जिज्ञासा तो एक मानसिक प्रक्रिया है, जिज्ञासा तो जिज्ञासा के लिए ही होती है, भूख अन्न के लिए होती है, अन्न मिले चाहे न मिले, भूख अन्न के लिए ही होती है, प्यास जल के लिए ही होती है, जिज्ञासा जिज्ञासा तत्व के लिए ही होती है, तत्व मिले चाहे न मिले, सामने हो चाहे न हो, जिज्ञासु के ठहरती कैसे है, ठहर नहीं सकती, तो यही तो मैं कहता हूँ, और मैं ही तो यही कहता हूँ कि जिज्ञासा नहीं ठहर सकती, जिज्ञासा तो ठहरती है और ठहरते नहीं मिटते ही जिज्ञासी हो जाता है। जिज्ञासा कहाँ ठहरी बापरी, जिज्ञासा जी नहीं सकती, जिज्ञासा जी नहीं सकती, वो जीवन से जिज्ञासु है तब तक, जिज्ञासु मरा जिज्ञासा खत्म, जिज्ञासु तो मर गया जिज्ञासा पूरी हो गई, जिज्ञासा कैसे रहेगी, केवल जिज्ञासा रह नहीं सकती, केवल जिज्ञासा बनाने की ताकत नहीं है। कहा तो जिज्ञासु के साथ रहेगी, कहा जिज्ञासी के साथ रहेगी, एक नहीं कैसे रहेगी। ये बात तो मैंने कह दी, अभी समझेंगे नहीं, अभी समझे नहीं बोला। मानो मैं जानना चाहता हूँ, आपसे कुछ लेना चाहती हूँ, स्थूल बुद्धि बताऊ, स्थूल बुद्धि आपसे मैं कुछ लेना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ मैं, तो लेना चाहता हूँ तो आपके पास गया, भाई मेरे को घड़ी दे दीजिए, अरे आपने घड़ी दे दी, अब घड़ी की इच्छा रही क्या, नहीं रही ना, तो घड़ी की इच्छा कब तक रही, मैं जब तक चाहता हूँ तब तक रही घड़ी, अब घड़ी आपके पास है तो आपने दे दी तो आप खत्म हुए, और मैंने ले ली मैं भी खत्म हो गया, घड़ी रहेगी मैं रह गया बस, तो घड़ी तो ये टीशर की तरह, मानो जो चीज लेने वाले के पास रही देने वाले से गई, तो देने वाले के पास, ये तो टीशर की बात हुई, और गुरु की बात है कि वो लेने वास्ते गया, जिसको लेना चाहता था तो स्वयं खत्म हो गया और उसमें पू गया भाई। नहीं समझे, हम इच्छा करेंगे, आप लोग जो वाह वाह कह रहे हैं ये दिन हो गए, अभी एक प्रश्न सबसे पहले हुआ था, किसी ने प्रश्न किया था कि आप लोग दूसरे के सेवा में सुख अनुभव करते हैं या अपनी सेवा में, यथार्थ ये है कि हर व्यक्ति अपनी सेवा में सुख का अनुभव करता है, लेकिन सभी ने ये कहा था कि दूसरे की सेवा में सुख का अनुभव होता है, यदि बंधु ये बात नहीं होती तो आप संसार सुखी होता, यथार्थ यही है। आप कुछ मत कर दो, नहीं जो मन में आए वही कहेगा, आप मन वही कहेगा, आपको स्वभाव वही कहेगा, ये कायदा है, अपनी बात कहता है अपनी, ठीक कहते हैं, मनुष्य अपने चाहता है, अपने चाहता है, अपना ही चाहता है, पर जो अपना चाहता है लेना है तब तक सीख सकता है, अपने देख करके सीख नहीं अनुभव कर सकता है, चाहता है अपने लिए ही, अपने लिए ही चाहता है, अपने को ही चाहता है, अपने लिए ही चाहता है, परंतु अपने लिए चाहता है तब तक गुरु काम नहीं करता, टीचर काम करेगा, अध्यापक काम करेगा, गुरु काम कब करेगा, जो लेना तो चाहता है पर देना पूरा देना चाहता है तब गुरु काम करेगा, ये फर्क है, ठीक है ना। अब जिसकी वो बात में गुरु देना गया, देना पड़ेगा, सब लेना पड़ता है, लेना चाहता है वो जिससे वो टीचर होता है, और देना चाहते है तो वो गुरु होता है, गुरु दे देगा तो गुरु बन जाएगा वो, मैंने कहा ना गुरु बनाते हैं, गुरु गुरु बनाता है, गुरु गुरु बनाता है, वो अपने आप को दे दिया तो गुरु बन गया कि नहीं, नारायण नारायण नारायण सलाम, नारायण नारायण नारायण नारायण जैसे कैसे ही प्रश्न करो लाभ होगा, उठपटांग प्रश्न करेगा ना तो थोड़ी देर लगेगी, नहीं तो लाभ होता है, प्रश्न करते लाभ होता है, आप समझो लाभ वो खा कुछ पता लगेगा नहीं, आप सुनते हो जाना, बट प्रश्न करने से जो लाभ हुआ वो लाभ नहीं होता, होता प्रश्न करने से जो लाभ होता है ना वो केवल सुनने से लाभ नहीं होता है, प्रश्न करे कैसे ही करो, प्रश्न करे उगता नहीं, ये उठपटांग करते तो मैं समझो करते रहो, लाभ आपको भी होगा, इनको भी होगा, मेरे को भी होगा, सबको होगा।